señoras e señores. Esta é a nosa derradeira palabra. A nosa primeira e última palabra. Os poetas baixaron do Olimpo. Para os nosos maiores, a poesía foi un obxeto de luxo, pero para nós é un artigo de primeira necesidade. Non podemos vivir sen poesía. A diferenza dos nosos maiores, isto digo con todo respeto, nós sostemos que o poeta non é un alquimista. O poeta é un home como todos, un albanel que construí o seu valo, un constructor de portas e ventás. Nós conversamos na linguaxe de todos os días. Non cremos en signos cabalísticos. Ademais, unha cousa, o poeta está aí para que a árbore non medre torta. Esta é a nosa mensaxe. Nós denunciamos o poeta de miurgo, o poeta barata, o poeta rato de biblioteca. Todos estes señores, isto digo con todo respeto, deben ser procesados e xulgados por construir castelos no ar, por malgastar o espacio e tempo redactando sonetos á lúa, por agrupar palabras ao show á última moda de París. Para nós, non! O pensamento non nace na boca, nace no corazón do corazón. Non repudiamos a poesía de gafas escuras, a poesía de capa e espada, a poesía de sombreiro e aba ancha. Propiciamos en troques a poesía ollo nu, a poesía peito descuberto, a poesía cabeza espida. Non cremos en ninfas nin tritóns, a poesía ten que ser isto. Unha moza rodeada de espigas ou non ser absolutamente nada. Agora ben, no plano político, eles, os nosos avós inmediatos, os nosos vós avós inmediatos, refractáronse e dispersáronse ao pasar polo prisma de cristal. Uns poucos fixéronse comunistas. Comunistas. E non sei se o foron realmente. Supoñamos que foron comunistas. Comunistas. O que sei é unha cousa, que non foron poetas populares. Foron uns reverendos poetas burgueses. Hai que decir as cousas como son. Só que algún soubo chegar ao corazón do povo cada vez que puideron declarándose de palabra e de feito. Contra a poesía dirixida, contra a poesía do presente, contra a poesía proletaria, aceptemos que foron comunistas. Comunistas. Pero a poesía foi un desastre. Surrealismo de segunda man, decadentismo de terceira man, táboas bellas devoltas polo mar, poesía ansietiva, poesía nasal e gutural, poesía arbitraria, poesía copiada dos libros, poesía basada na revolución da palabra, en circunstancias de que debe fundarse na revolución das ideas, poesía de círculo vicioso, para media dúcia de elexidos, liberdade absoluta de expresión. Oxe, facémonos cruces preguntando para que escribirían esas cousas. Para asustar a un pequeno burgués. Tempo perdido miserablemente. O pequeno burgués non reacciona senón cando se trata do seu bandullo. Que o van a asustar con poesías. A situación é esta. Mentres eles estaban por unha poesía do solpor, por unha poesía da noite, nós propugnamos a poesía do vencer. Esta é a nosa mensaxe. Os resplandores da poesía deben chegar a todos por igual. A poesía abonda para todos. Nada máis, compañeiros. Nos condeamos, esto sí que lo digo con todo respeto. A poesía, don pequeño Deus. A poesía da vaca sagrada. A poesía, do touro irado. Contra a poesía das nubes. Nos oponemos a poesía da terra firme. Cabeza fría. Corazón quente. Somos terrafirmistas decididos. Contra a poesía de café. A poesía da natureza. Contra a poesía de salón. A poesía da praza pública. A poesía de protesta social. Os poetas baixaron do Olimpo.